taş yollarından açtım da geldim, boyunu boyuma açtım da geldim, boyunu boyuma açtım da geldim, güzeller içinden seçtim de geldim, yandım Allah yandım, yandırma beni derin uykulardan, kaldırma beni seviyorum diyerek, kandırma beni. Çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Bana ettiklerin az mı gelecek? Yandım Allah yandım, yandırma beni derin uykulardan, kaldırma beni seviyorum diyerek, kandırma beni, yandım Allah yandım, yandırma beni derin uykulardan, kaldırma beni seviyorum diyerek.